तो क्या किया, रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया, तेरे बहाने से मनाने से नाने से जागे जगाए घबराए ये जिया, बातों बातों में रूठ जाने से मनाने से क्यों बेबसी पे मुस्काए ये जिया, रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया, रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया। कर मेरी हर एक बात पर, धड़कने तेरी बढ़े और जगे हम रात भर, जीता रहा मरता रहा आहों को तू भरता रहा, मेरी जबी तकदीर को पढ़ता रहा, रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया, रंगरेजिया तूने किया तो जो हाथों में था तो सुकून रातों में था, हर घड़ी हर एक पल दिल तेरी यादों में था, अब वो सुबह ना शाम है ना चैन जागे जगाए घबराए जिया, बातों बातों में रूठ जाने से मनाने से क्यों बेबसी पे मुस्काए जिया, रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया, रंगरेजिया